ขยายความหนึ่งจุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนา หนึ่งจุดหนึ่งพระพุทธศาสนาเป็นศาสตร์ที่มุ่งตอบปัญหาที่ว่าทำอย่างไรเราจะเข้าถึงความพ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิงได้ 1.2 คนทั้งหลายมักมองข้ามเรื่องความพ้นทุกข์แต่มุ่งความสนใจไปที่การแสวงหาความสุขเพราะไม่รู้ความจริงว่าร่างกายจิตใจนี้เป็นกองทุกข์แท้ๆไม่มีทางทำให้เกิดความสุขถาวรได้จริงยิ่งดิ้นรนหาความสุขหรือหนีความทุกข์มากเพียงใดจิตใจก็ยิ่งมีภาระและความทุกข์มากขึ้นเพียงนั้นเพราะไม่ว่าจะดิ้นรนเพียงใดความสุขที่ได้มาก็ไม่เคยเต็มอิ่มหรือมิฉะนั้นก็จืดจางไปอย่างรวดเร็วเสมอความสุขเหมือนสิ่งที่รอการไขว่คว้าช่วงชิงอยู่ข้างหน้าเหมือนจะคว้าได้แต่ก็จะหลุดมือไปรออยู่ข้างหน้าต่อไปอีกเป็นเครื่องยั่วและเร่งเร้าให้เกิดการดิ้นรนอยู่ตลอดเวลาโดยหวังที่จะได้ครอบครองความสุขอันถาวรให้ได้ 1.3 แท้จริงความสุขที่พวกเราเที่ยวแสวงหานั้นเป็นเพียงภาพลวงตาที่ไขว่คว้าไม่ถึงเรามักคิดว่าถ้าได้สิ่งนั้นจะได้สิ่งนี้ถ้าไม่เจอสิ่งโน้นก็จะมีความสุขเราไปหลงว่าความรู้ทรัพย์สินเงินทองครอบครัวญาติมิตรชื่อเสียงอำนาจความสนุกสนานสุขภาพคือตัวความสุขเราเอาแต่ดิ้นรนแสวงหาความสุขโดยไม่รู้จักความสุขที่แท้จริง1.4 พระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้แสวงหาความสุขชนิดที่เป็นภาพลวงตานั้นแต่สอนให้เรียนรู้ทุกข์ซึ่งเป็นความจริงของชีวิตมีแต่พระพุทธศาสนาเท่านั้นที่ตอบปัญหาเรื่องทุกข์ไว้โดยตรงรวมทั้งบอกสาเหตุของความทุกข์และบอกวิธีปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์สิ้นเชิงเอาไว้ด้วยถ้าเราศึกษาเรื่องทุกข์จนเมื่อใดเข้าถึงความพ้นทุกข์เมื่อนั้นจะได้พบความสุขอันเต็มบริบูรณ์ปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตานี้ทันที1.5 บางคนอาจมองเลยไปอีกว่าพระพุทธศาสนามองโลกแง่ร้ายเกินไปคือมองว่าชีวิตมีแต่ความทุกข์ประเด็นนี้ต้องขอแขวนไว้ก่อนเป็นการชั่วคราวเพราะถ้าอธิบายกันในขณะนี้ก็จะกลายเป็นข้อตกเถียงทางปรัชญาไปเพียงอ่านหนังสือเล่มนี้ให้จบแล้วลงมือเรียนรู้ทุกข์ตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ก็จะเห็นความจริงได้โดยไม่ต้องเสียเวลาถกเถียงกันเลย 2. ความทุกข์คืออะไร สองจุดหนึ่งพระพุทธศาสนามองความทุกข์ไว้อย่างลึกซึ้งและหลายแง่มุมมากกว่าความทุกข์ที่พวกเรารู้จักกันทั่วๆไปกล่าวคือ2.1.1 ทุกขเวทนาคือความทุกข์ทั่วไปที่พวกเรารู้จักกันอยู่แล้วได้แก่ความทุกข์กายทุกข์ใจนั่นเองสำหรับผู้ที่ไม่เคยเจริญสติอาจรู้สึกว่านานๆทุกขเวทนาจึงเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งแต่ผู้ที่เจริญสติอยู่ จะพบว่าทุกขเวทนาเกิดขึ้นบ่อยมากเช่นถ้าเรามีสติรู้กายอยู่จะพบว่าความทุกข์เหมือนสัตว์ร้ายที่วิ่งตามทำร้ายเราอยู่ตลอดเวลาทำให้ต้องคอยเปลี่ยนอิริยาบถต้องกินต้องดื่มต้องขับถ่ายต้องอาบต้องเช็ดล้างต้องเกาต้องหายใจเข้าต้องหายใจออกแทบไม่ได้หยุดพักเลยบางคราวมีความป่วยไข้อันเป็นความบีบคั้นที่รุนแรงและท้ายที่สุดเมื่อหมดกำลังวิ่งหนีทุกข์เราก็จะถูกความทุกข์ทำร้ายเอาจนตายยามใดที่ทุกขเวทนาบรรเทาลงเราจะรู้สึกว่าเป็นสุขแต่ไม่นานเลยความทุกข์ก็ตามมาทันอีกคราวหนึ่งหากมีสติรู้อยู่ที่จิตใจก็จะพบว่าจิตของเราเกิดความเครียดขึ้นแทบตลอดเวลายามใดมีความเครียดน้อยลงก็รู้สึกเป็นสุขยามใดมีความเครียดมากขึ้นก็รู้สึกเป็นทุกข์ 2.1.2 ทุกขลักษณะทุกชนิดนี้ไม่ใช่ความทุกข์ในความหมายทั่วไปที่ใครๆก็รู้จักแต่มันเป็นลักษณะทั่วไปของสิ่งที่เป็นสังขารคือร่างกายจิตใจและสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายที่ว่าสังขารทั้งหลายไม่อาจคงทนอยู่ได้ตลอดไปดังนั้นตามความหมายนี้กระทั่งความสุขก็มีลักษณะเป็นทุกข์เช่นกันคือมีความทนอยู่ไม่ได้เรื่องทุกขลักษณะนี้จะเห็นชัดขึ้นเมื่อได้ลงมือเจริญสติแล้วในชั้นนี้จึงควรทราบไว้เพียงนี้ก่อนสองจุดหนึ่งจุดสามทุกข์เพราะตัณหาทุกชนิดนี้เป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นกับคนและสัตว์ทั้งหลายอยู่แทบตลอดเวลาแต่หาผู้มองเห็นได้น้อยนักส่วนนักปฏิบัติพอจะมองเห็นทุกชนิดนี้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เจริญสติโดยใช้อารมณ์ในฝ่ายนามธรรมซึ่งจะเห็นว่าสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์คือเห็นว่าหากจิตเกิดความอยากหรือตัณหาและความยึดถือหรืออุปาทานคือตัณหาที่มีกำลังกล้าในรูปนามและอารมณ์ทั้งหลายแล้วจะเกิดความทุกข์คือความอึดอัดขัดข้องทั้งหลายขึ้นมาทันทีหากจิตปราศจากความอยากและความยึดถืออารมณ์จิตจะไม่ทุกข์แต่กลับจะทรงตัวอยู่อย่างเด่นดวงมีสภาพรู้ตื่นเบิกบานและมีความสุขอยู่โดยตัวของมันเองผู้ปฏิบัติที่จิตเกิดปัญญาเต็มที่ในระดับนี้จะมีสมาธิบริบูรณ์คือจิตจะตั้งมั่นอยู่ได้โดยไม่ต้องระวังรักษาอีกต่อไปอันเป็นภูมิธรรมในระดับพระอนาคามีนั่นเองท่านที่เข้าถึงภูมิธรรมขั้นนี้บางท่านจะเกิดความนิ่งนอนใจไม่ขวนขวายปฏิบัติต่อไปเพราะมีจิตที่ตั้งมั่นเด่นดวงนั้นเป็นที่พึ่งที่อาศัยอันปลอดภัยและมีความสุขมากอยู่แล้วสองจุดหนึ่งจุดสี่ทุกขสัตว์หรือขันธ์คือทุกข์ทุกชนิดนี้เป็นทุกข์ที่ลึกซึ้งที่สุดผู้ที่เข้าใจความทุกข์ชนิดนี้อย่างแจ่มแจ้งเท่านั้นจึงจะพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะการรู้จักเพียงทุกขเวทนาเป็นเรื่องสามัญที่ใครๆก็รู้จักการรู้จักทุกขลักษณะก็เป็นสิ่งที่ผู้เจริญวิปัสสนากรรมฐานแม้เมื่อยังเป็นปุถุชนอยู่ก็รู้จักการรู้จักทุกข์เพราะตัณหาก็ยังไม่ใช่ปัญญาที่ถึงที่สุดเพราะยังเห็นว่าจิตบางอย่างเป็นสุขและจิตบางอย่างเป็นทุกข์อย่างมากที่สุดก็เข้าถึงธรรมได้ในระดับพระอนาคามีเพราะจิตมีปัญญาเข้าใจว่าถ้าเกิดความอยากและความยึดถือจึงจะเป็นทุกข์จิตจึงพอใจที่จะตั้งมั่นไม่แสวงหาอารมณ์ภายนอกอันเป็นที่ตั้งแห่งความอยาก และความยึดถือแต่กลับหันมายึดมั่นในตัวจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานซะเองต่อเมื่อเจริญวิปัสสนากรรมฐานต่อไปจนปัญญาแก่รอบถึงที่สุดอย่างแท้จริงจึงจะเห็นทุกขสัจอย่างแจ่มแจ้งว่าขันธ์หรือรูปนามหรือกายใจนั่นแหละคือทุกข์จะมีความอยากและความยึดมั่นหรือไม่รูปนามนี้ก็เป็นทุกข์อยู่โดยตัวของมันเองอยู่แล้วนอกจากทุกข์ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีสิ่งใดดับไปไม่ใช่ว่ากายนี้จิตนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างหากแต่เป็นทุกข์ล้วนๆเลยทีเดียวเพียงแต่ทุกข์มากหรือทุกข์น้อยเท่านั้นเองเมื่อปัญญาแก่รอบจนเข้าใจว่าขันธ์เป็นทุกข์แล้วก็เป็นอันเข้าใจอริยสัจแจ่มแจ้งคือรู้ว่าเพราะมีสมุทัยจึงเกิดทุกข์และเพราะไม่รู้ทุกข์จึงเกิดสมุทัยเกิดเป็นวัฏจักรที่หมุนวนอย่างไม่มีที่สิ้นสุดต่อเมื่อรู้แจ้งทุกข์จนปล่อยวางทุกข์ได้แล้วสมุทัยก็เป็นอันดับไปโดยอัตโนมัติและนิโรธหรือนิพพานจะปรากฏแจ่มแจ้งอยู่ต่อหน้าต่อตาวัฏจักรก็เป็นอันคว่ำทำลายลงในขณะนั้นเองผู้เห็นแจ้งว่าขันธ์หรือรูปนามเป็นทุกข์คือมีวิชชาและอวิชชาได้จะสามารถปล่อยวางความยึดถือในขันธ์หรือรูปนามลงได้อย่างเด็ดขาดและหมดจดเหลือแต่สภาวะที่เป็นทุกข์แต่ไม่มีผู้ทุกข์ทำให้ความอยากคือตัณหาอุปาทานที่จะให้รูปนามของเราเป็นสุขและปราศจากทุกข์หมดไปโดยอัตโนมัติจิตจึงหมดความดิ้นรนหรือการทำงานทางใจคือสังขารหรือภพหรือกรรมภพที่จะแสวงหาความสุขและหลีกหนีความทุกข์จิตจะปล่อยวางและไม่หยิบฉวยรูปนามคือชาติใดๆขึ้นมาเป็นตัวตนของตนอีกและเห็นถึงสภาวะแห่งนิพพานคือความสิ้นทุกข์เพราะจิตพรากหรือสำรอกออกจากกิเลสและขันธ์ได้ด้วยการเจริญสติปัฏฐานเป็นทางสายเดียวที่จะทำให้เรารู้แจ้งถึงสัจธรรมเหล่านี้ได้และเมื่อเข้าใจแจ่มแจ้งในความจริงดังกล่าวนี้แล้วจิตก็จะคลายความอยากและความยึดถือในสิ่งอื่นๆที่จิตไปรู้เข้าเป็นลำดับจนถึงขั้นปล่อยวางความยึดถือในทุกข์คือกายและจิตได้ในที่สุดสองจุดสองความทุกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้มุ่งปฏิบัติเพื่อให้พ้นไปได้แก่ขันธ์นี้เองเมื่อใดละอวิชชาคือความไม่รู้ทุกข์ลงได้เพราะเห็นความจริงแท้ว่ารูปนามมีลักษณะเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นอนัตตาจิตจะสลัดคืนทุกข์คือขันธ์หรือรูปนามหรือกายใจให้กับโลกทันทีและไม่หยิบฉวยทุกข์หรือรูปนามใดๆขึ้นมาอีกส่วนทุกขเวทนาทางกายในชาติปัจจุบันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จำเป็นต้องแก้ไขผ่อนปรนตามสถานการณ์เป็นคราวๆไปโดยอยู่ในสภาพที่ว่าแม้กายทุกข์แต่ใจไม่ทุกข์ด้วยต่อเมื่อสิ้นขันธ์และไม่มีขันธ์ใหม่เกิดขึ้นนั่นแหละจึงเข้าถึงความพ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิงได้อย่างสมบูรณ์แบบ ความทุกข์เกิดจากอะไร สามจุดหนึ่งสำหรับบุคคลและสัตว์ทั่วไปแล้วมักรู้สึกว่าความไม่สมอยากทำให้เกิดทุกข์เช่นอยากเป็นหนุ่มสาวแล้วต้องแก่ก็ทุกข์อยากแข็งแรงแล้วต้องเจ็บป่วยก็ทุกข์อยากเป็นอมตะแล้วต้องตายก็ทุกข์อยากได้แล้วไม่ได้ก็ทุกข์ไม่อยากได้แล้วต้องได้ ก็ทุกข์แต่ถ้าปรารถนาสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นจะรู้สึกว่าเป็นสุขสามจุดสองสำหรับผู้ปฏิบัติจะเห็นความจริงได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปว่าความอยากต่างหากที่ทำให้เกิดทุกข์เพราะความอยากทำให้จิตต้องดิ้นรนทำงานหนักทั้งวันทั้งคืนเพื่อจะให้เราเป็นสุขและพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงถ้าปราศจากความอยากจิตก็ไม่ต้องดิ้นรนกระวนกระวายมีแต่ความสุขสงบอยู่ในตัวเองเท่านั้นสามจุดสามสำหรับผู้รู้แจ้งอริยสัจแล้วจะพบว่าขันธ์นั่นแหละเป็นตัวทุกข์โดยตัวของมันเองจะมีความอยากหรือไม่ขันธ์ก็เป็นทุกข์ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่เพราะอวิชชาหรือความไม่รู้แจ้งว่าขันธ์เป็นตัวทุกข์กลับไปคิดว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างจึงเกิดสมุทัยคือความอยากจะให้กายใจเป็นสุขถาวรหรืออยากให้กายใจพ้นทุกข์ถาวรแล้วเกิดความดิ้นรนทางใจก่อเป็นความทุกข์มาเผาลนจิตใจอยู่แทบตลอดเวลาแม้เมื่อร่างกายนี้แตกสลายลงความไม่รู้ก็จะกระตุ้นให้จิตปรุงขันธ์ใหม่ขึ้นมาเป็นภาระให้ต้องแบกรับทุกข์ต่อไปอีกดังนั้นความไม่รู้อริยสัจหรืออวิชชาหรือความไม่รู้ความจริงของรูปนามนี้แหละจึงเป็นรากเหง้าของความทุกข์อย่างแท้จริงเพราะทำให้เกิดการหยิบฉวยรูปนามอันเป็นก้อนทุกข์ขึ้นมาถือไว้แล้วเกิดการดิ้นรนทางจิตใจตั้งมากมายเพื่อจะขจัดความทุกข์ออกจากรูปนามและหาความสุขมาให้รูปนามตลอดจนก่อให้เกิดขันธ์ใหม่สืบต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดจึงก่อเกิดเป็นความทุกข์ซ้ำซ้อนที่ไม่รู้จักจบสิ้นได้เลย